silniejszy, gotowy do działania, nieustraszony. Transporter powrócił. Z dłuższą przestrzenią ładunkową, szerszym nadwoziem i większą ładownością. Teraz z finansowaniem 100,9% i 5-letnią gwarancją producenta. Nie przegap najgorętszej premiery tego roku. Transporter. Tylko w salonach Volkswagen samochody dostawcze. Oferta dla przedsiębiorców. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 12 stycznia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W całej Polsce zima, ponad 950 razy interweniowali strażacy na Pomorzu i Zachodnim Pomorzu. Co najmniej 6 osób zginęło wskutek wybuchu butli z gazem w restauracji w Moście w północnych Czechach. Do 16 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar pożaru w okolicach Los Angeles. W całej Polsce zimowa aura. Ponad 950 razy interweniowali w ciągu minionej doby strażacy na Pomorzu i Zachodnim Pomorzu. Chodziło głównie o usuwanie z dróg połamanych przez wiatr drzew i gałęzi. Wichura i intensywne opady śniegu spowodowały uszkodzenie wielu linii energetycznych. Jeszcze wieczorem bez prądu było na północy kraju kilkadziesiąt tysięcy odbiorców. Sztorm na Bałtyku spowodował tak zwaną cofkę, której skutkiem jest przekroczenie stanów ostrzegawczych i alarmowych, między innymi w Ustce, Kołobrzegu i Świnoujściu. W wielu regionach dziś także może intensywnie padać śnieg. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem na drogach i chodnikach oraz silnym wiatrem, zwłaszcza na północy i w górach. Policja przypomina o obowiązku odśnieżenia samochodu. Nie tylko przedniej szyby, ale całego auta i tablic rejestracyjnych, przypomina nadkomisarz Andrzej Fijołek. Tutaj też można za to otrzymać kilkusetzłotowy mandat karny oraz 8 punktów. Także pamiętajmy o właściwym odśnieżeniu samochodu dla naszego przede wszystkim bezpieczeństwa, a nie z powodu mandatu. I pamiętajmy też o tym, co jest na dachu, zwłaszcza na tych większych pojazdach typu bus, bo tam na tych plandekach często zalega taki śnieg, który razem jest z lodem i podczas jazdy on często upada na te samochody, które jadą za tym pojazdem. Policjanci apelują też o rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Co najmniej 6 osób zginęło, a 8 zostało rannych w pożarze w restauracji w Moście w północnych Czechach. Prawdopodobnie doszło do wybuchu butli z gazem. Na miejscu jest 10 zespołów ratowników medycznych i kilkanaście wozów strażackich. Do transportu rannych wykorzystano śmigłowiec. Z restauracji ewakuowano około 30 osób oraz mieszkańców sąsiedniej posesji. Policja i strażacy nie wykluczają jednak innych okoliczności tragedii. Na miejsce ma dziś przyjechać minister spraw wewnętrznych Czech Vít Rakušan. Do 16 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar pożarów wokół Los Angeles. Walka z ogniem trwa. W całym regionie utrudnia ją jednak silny wiatr. Amerykańskie media podają, że nawet 57 miliardów dolarów, tyle mogą wynosić finansowe straty szalejących od wtorku pożarów w hrabstwie Los Angeles. Do Kalifornii zjeżdża międzynarodowa pomoc. Do strażaków z Kanady dołączyli ich koledzy z Meksyku. Łącznie przy 6 pożarach, które trawią okolice na różnych szczeblach, pracuje ponad 14 tysięcy funkcjonariuszy. Według Narodowej Służby Meteorologicznej warunki pogodowe sprzyjające pożarom mają się utrzymać w przyszłym tygodniu w południowej Kalifornii. Agencja poinformowała w ostatniej aktualizacji, że w regionie prognozowane są stałe niskie wiatry o prędkości 30 km na godzinę z porywami przekraczającymi 40 km na godzinę. To wszystko przy niskiej wilgotności. W całej okolicy skutki pożarów może odczuć nawet ponad 8 milionów mieszkańców. Szczególnie niebezpieczny jest bardzo mocno odczuwalny smog. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachowski. Są nowi kandydaci w wyborach prezydenckich. Do tych, którzy już wcześniej ogłosili chęć udziału w walce o Pałac Prezydencki, dołączyli Katarzyna Cichos i Adrian Zandberg. Współprzewodniczący partii Razem o swojej decyzji poinformował oficjalnie w Warszawie. Dla Adriana Zandberga powód, dla którego chce walczyć, jest, jak sam mówił, prosty. Kandydat partii Razem ma dość obecnej sytuacji politycznej. Mam kompletnie dość tej szarpaniny, z której nic nie wynika. Mam do słuchania non-stop, kto kogo za chwilę wsadzi do więzienia. To jest chore, co nas nigdzie nie prowadzi i to trzeba w końcu przeciąć, to trzeba w końcu skończyć. Kandydatka lewicy Magdalena Biejat, która do niedawna była w kierownictwie partii Razem, start Adriana Zandberga skomentowała krótko. Każda partia ma oczywiście prawo wystawić swojego kandydata na prezydenta, każde środowisko ma do tego prawo. Każdy, kto zbierze 100 tysięcy ważnych podpisów, może startować w tych wyborach. Sobota przyniosła też nową kandydatkę na prezydenta, Katarzyna Cichos. Na swoim profilu na portalu X pisze, że jest Polką, Europejką i Ślązaczką i zależy jej na bezpieczeństwie, rozwoju Polski i społeczeństwie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. naszym studiu Norbert Michalak, a zatem pora na wieści sportowe. Kibice tenisa w Polsce muszą się uzbroić w cierpliwość. Mecz Maji Chwalińskiej z Niemką Julę Niemeyer w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju Australian Open został przełożony z powodu opadów deszczu. Spotkanie Polki ma zostać rozegrane z poniedziałku na wtorek czasu w Polsce, choć dokładna godzina nie jest jeszcze znana. Konrad Dąbrowski utrzymuje dobrą jazdę w rajdzie Dakar. Polski motocyklista na szóstym etapie zajął siódme miejsce w kategorii Rally 2. No to pierwszy etap po rest day'u i chyba już nikt nie pamięta, że ten rest day był. 830 km dzisiaj przejechaliśmy. Etap miał 600, z czego 130 było neutralizacji, więc generalnie ścigania było 430, ale no pierwsza połowa, powiedzmy, nie była wymagająca fizycznie, ale była bardzo niebezpieczna. W klasyfikacji generalnej Rally 2 Dąbrowski jest ósmy. Spore postępy ze swoim ukraińskim pilotem w klasie Challenger zrobił Adam Kuś, który zajął 10 miejsce, a w klasyfikacji generalnej awansował z 11 na 9 pozycję. Piłkarskie derby Turynu na remis. Torino zremisowało u siebie z Juventusem 1-1 w meczu 20 kolejki Serie A. Obie bramki, zresztą bardzo ładne, padły jeszcze w pierwszej połowie. Zdobyli je Kinan Ilidis oraz Nikola Vlasic. W barwach Torino wystąpili Karol Linetti oraz Sebastian Walukiewicz. Swoją dobrą formę cały czas podtrzymuje polski bramkarz Kamil Grabara. Polak po raz czwarty w tym sezonie zachował czyste konto w meczu Bundesligi. Jego Wolfsburg pokonał w wyjazdowym spotkaniu w Hoffenheim 1-0. Na boisku od 79 minuty pojawił się Jakub Kamiński. A u nas pojawiła się zima. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem, silnym wiatrem, zawijami i zamieciami śnieżnymi. Alerty pogodowe obowiązują w całym kraju. Śnieg może padać na wschodzie, południu i w centrum, najbardziej intensywnie w górach. Niedziela będzie pochmurna, na północy miejscami większe przejaśnienia. Na termometrach minus 4 stopnie w rejonach podgórskich, około zera w centrum, plus 3 nad morzem. Autopromocja. Wojciech Waglewski, mistrz surowego brzmienia. Katarzyna Kasai-Piszek, inspiracje symfoniczne, filmowe i alternatywne. Isamitra Suvanarit, sopranistka Filharmonii Narodowej. Spotkanie trójstronne. Duet Kasai-Waglewski z gościnnym udziałem Samitry Suvanarit. Premiera zapisu tego koncertu, który miesiąc temu odbył się w Trójce, na antenie dziś tuż po 19:00. Wideo będzie dostępne na trójkowej stronie i kanale YouTube. Polecam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Good morning, Piotr. Good morning, Raf. How are you? I'm very good. Today is a fine day. The weather's a bit strange, but it's okay. Time to start? As usual, at this time of the year. Well, yes, but it's not as bad as it could be. It could be a lot worse. So we're positive. Whatever happens, we're positive. It can always be worse. However, we're going to start our jolly morning meeting. Bed and breakfast. Piotr Firan. Raf Uzar. And we are here, fighting. A naszą audycję realizuje Grzegorz Leczkowski. Witamy, proszę Państwa, razem spędzimy najbliższą godzinę. Like a Prayer, Madonna, ale z tym, bym powiedział, nalotem komiksów Marvela. You felt it. Nowa wersja i powiem ci i powiem także państwu, że no, jestem zaskoczony pozytywnie, jeśli chodzi o tę piosenkę. Like tak. Oh, good. Wiesz, to jednak dobrze znany utwór, a jednak tak go odświeżyli, że... It's orchestral. Mhm. Epic. Że ostatecznie chyba zyskał. Epic, is that, do you use that word in Polish, epicki, in a kind tak. of slang sense? Tak, używamy raz. All the time still? Myślę, że dzięki tobie tak głównie. Że przez tyle lat twojej obecności jednak w Polsce przeniknęło do języka głównego. Listen, we had loads of emails last week from on bb@polskieradio.pl. Maria wrote to us, she said that jest certyfikowana przewodniczka kąpieli leśnych. We talked about well-being. Ja mówiłem, tak. And she said she does it all the time. Marco wrote to us about his state of well-being. He said that, you know, he was worried about us because we're not answering his emails, telling them on live. So we do answer your you emails. You have access to this Yeah, box, and I'm answering them. I'm talking to people as well. Who else? Małgosia wrote Bo ja, to us. Bo ja, proszę państwa, zawsze zapominam, jakie jest hasło. Because I change it all the time. Specjalnie to robi. Małgosia talked about astrology a little bit, about, you know, using wróżki and stuff like that. And psychics. Psychics, and people do, and it's crazy that people still do. I watched an interview yesterday. It was a great interview. Dua Lipa with Olga Tokarczuk. Mm-hmm. It was brilliant. Can you imagine Dua Lipa? I saw it on the internet. You saw it? But great. I didn't watch it or I didn't listen to it. Very good. And Dua Lipa said that she uses astronomers. She has an astronomer who's written her chart, and she uses it for fun, but she uses it. So many people use astronomy. It's incredible. My dzisiaj, proszę państwa, między innymi będziemy mówić o ginger, będziemy mówić o thanks, czyli o podziękowaniach, tak? Yeah. A z jakiego powodu te podziękowania, to okaże się nieco później. Yeah. If you didn't know, that was Fleetwood Mac, Don't Stop. One of Piotr's favorite songs, tells me. Niektórzy mówią Mac. Mac. Fleetwood Mac. Polacy nawet ktoś tak kiedyś mówią. Mi zwrócił uwagę, że powinienem mówić Fleetwood Mac. No, Polacy A ja tak spytałem, mówią. Spytałem o to, czy mówi się o komputerze MacBook. Macintosh. No, Mac otwarte A. A in English is A, not Mac. It's like, there's loads of words. Nie no, ktoś moim zdaniem trochę przesadził z akcentem, albo chciał pokazać, że wiesz, że jednak był, widział, że był gdzieś tam w różnych miejscach, że ma też te płyty i tak dalej. No i tak poszło z tego Mac na Mac, maybe, wiesz, maybe. Że I know more than you, than all of you. I też tak jak wiesz, przeniknęło to, tak jak epickie, to tak samo przeniknęło Mac. I hear all the time. Come back. No, it's come back. Bad, not to bad. To przecież Kate Winslet mówi w Titanicu, Jack, come back. Nie to. Nie, Kate Winslet, to nie, akurat nie było w stosunku do Jacka, tylko to było w stosunku do tej łodzi ratunkowej, która przepływała nieopodal. Yeah, but we know, skrót myślowy. Come back. Wystarczy tego się nauczyć. I'll be back. Even tak. Arnold Schwarzenegger says, no. I'll be back. No, I'll be back. Now I was trying to be more epic than you. You know what it is? If you see the difference, bed, łóżko and bad. Mm-hmm. So, that's the difference. Bed is bed, bad is bad. Yeah. Po prostu. Piotr, today's your day. What is the day today? Kiss a ginger day. Kiss a ginger, czyli pocałuj... rudego, rudzielca. A, rudzielca. Myślałem, że chodzi o takie herbatniki gingerbreads na przykład. Ginger, what they call ginger ja snaps. Ja jestem ryżawy. Nie będzie tak tego do końca. Że taki pomiędzy, prawda? Yes. Między blondynem make a decision. I can't. I'm always like this. I can't make decision. It's funny because ginger is a kind of negative word in English as well. It's not a good word. But why? It's warming up. It is. It has a lot of energy. Inside. I know, but it's not a positive fire. Word. It's like, you ginger. It's rudzielec. It's not. Because when you're always different and you are in minority, let's say. You always seems to be bizarre for You are a minority. I think juniors are 4% of the population. Did you know that? Yes. That's And incredible. I'm also left-handed. So oh, that is my God. Not anyway, very good. Juniors are, I think, aliens. Okay, I'm sharing 5 facts about redheads I bet you have never heard before. Number 1, redheads produce more adrenaline than others, which means they fire up more rapidly. So that fiery temper is actually scientifically true. Number 2, bees like redheads more than any other hair color. So if you get stung by bees or you feel like they're attracted to you, it's for a reason. It also has to do with the way our skin smells. Number 3, people with red hair respond differently to opioid medications, so they think that redheads should actually be taking less opioid medication when they need it. Number 4, scientists think that there may be a link to red hair and ADHD. And number 5, redheads actually smell different. A study shows that when redheads apply perfume or scented oil, it smells different on a redhead than it would a blonde or brunette. Why are you laughing? They smell differently. Now, I'm considering myself as a blonde. You're dark not blonde, a blonde. Dark blonde. Maybe my beard is a little bit ginger, especially under the sun, like heavy sun. If heavy you're light. A blonde, I'm no I'm way. A woman. Really? You're not. So crazy For things, so many years I was living on a lie that I made myself. Yeah, it's about not myself. True. So they feel pain differently, they react to drugs differently, and redheads smell differently. Yeah, redhead. To trzeba wytłumaczyć. Redhead. Czyli to tak miło. Rudowłosy, tak? Yes, and that's a nice way of rudowłosa. Saying it. Could be as well. So you have got redhead, you've got... No, redhead, ginger. So redhead is a positive term. Ginger is a negative term. Not really used. Okay, gingery. So yes. We not say that this way, like about people who are having red hair. No, we said that you're a redhead, and that's okay, beautiful. Redhead. Oh, he's a redhead. Like small people. Yes. What do you say? Kids. Yes, and ADHD, that is the thing. Redheads have ADHD more often than other people. It's true. It's to może być gdzieś tam wspomnienie z mojego dzieciństwa ze względu na fakt, że moja mama czasami była wzywana do szkoły przez nauczycieli, ponieważ I was misbehaving. You say you want a revolution. talk about destruction. Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Are listening to Bed and Breakfast, and today, if you have the chance, find a redhead, find a gingerhead person, and kiss them. Today is International Kiss a Ginger Day. You are different. This is a different species. In fact, science shows, Piotr, that redheaded people have a strange superpower. You may have heard that redheads feel less pain. You may have also heard that they need more anesthesia to knock them out in surgery. And science says both of those things are true. Which is kind of weird, isn't it? Like, isn't that a contradiction? Why do they need more drugs but feel less pain? And what does hair color have to do with any of it? Well, it turns out that the genes that control our hair and skin color are a lot more multi-purpose than you'd think. Strange. I mean, I find that really strange. Multi-purpose genes. Multi-purpose genes. Czyli takie niebieskie dżinsy, zielone dżinsy. Aha, wielofunkcyjne. That's the ones, yes. Wielokolorowe. I once read that Neanderthals had red hair as well. They found the gene that marks for redheaded. Czyli to jest ten taki człowiek, można powiedzieć, jeśli chodzi o matrycę, najbliższy ideałowi. No tak. Said a redhead. No, yes, of course. You're not a proper red. You're a hybrid. You're something in between. But it's really surprising that science says so much, and it also shows that redheaded people, you guys, react differently to anesthetic. I'd be scared too. But it gets even more confusing, because while redheads are more sensitive to some types of pain, including heat, they are less sensitive to others. To scientists, figuring all of this out has been, well, a real pain. And while parts of the story are still a mystery, researchers have gotten closer to figuring out one part, the weird relationship between the gene for red hair and an altered response to opioid medications. Which is bizarre. Which is so, so strange. So red-headed people, they feel more pain, but they are less reactive to znieczulenie, anesthetic. Tak, anesthetic. Which is, it's spelt A-N-A-E-S THC. A czym się różni anestetyk? To są takie bardziej poważne chyba drugs than, for example, painkillers. Yes. Painkillers kill pain, but anesthetics, if you like, switch off pain. Yeah. So that's the difference. But really surprising. So if you know somebody who has red hair, please go up to them and say, I feel really sorry for you. Alanis Morissette. I always forget her name. She's Canadian, isn't she? Unfortunately, yes. Why unfortunately? I'm just kidding. But she's not ginger. She's not. Sporo wydarzyło się w Kanadzie. Oh my ostatnio. Gosh, yeah, Justin Trudeau, a jednocześnie Amerykanie, którzy mówią, że a może by tak Kanadę przyłączyć do Stanów Zjednoczonych. Wyobrażasz to sobie? Yes, I do. It's quite funny. I jeszcze Grenlandia, gdzie występują tak pierwiastki ziem rzadkich. That's right. Yeah, I think i różne inne zasoby. I także Amerykanie chcieliby położyć na tym swoją These are funny dłoń. Times. These are funny times. Justin Trudeau's gone. His dad was, of course, prime minister as well, which I didn't realize before. But it's not out of the blue guy. No. He was, you know, namaszczony. With tradition. Say. Oh, my gosh. A legacy. So we have said thank you to... Ginger people. To Justin Trudeau. Ginger people. We which was impolite from my side. Yeah? It was very impolite. Redhead. That's right. So we're saying thank you to Justin Trudeau. We're saying thank you to Mr. Biden. What is going on in England right now? Like, what it's is happening? It's a bit of a mess. It's a bit of a mess, all actually. The time. Yeah, since Brexit, you're always saying the same. Brexit schmegs it. That's what it does. Well, Keir Starmer, people expect more from Keir Starmer, the Prime Minister, Sir Keir Starmer, strange name, but they're not getting as much as they hoped. I think that's the main problem. Elon Musk is doing his thing as well. Yeah. He's tweeting about how bad England is and how bad Keir Starmer is. Tam rzeczywiście była spora afera związana z nadużyciami. Yeah. Nie chciałbym rozwijać tego tematu. Yeah. No i Elon bardzo skrytykował premiera Wielkiej Brytanii. Well, he's been doing it for the past month, 2 months. He's been really criticizing England. He criticized Germany as well recently. He said the AfD should be ruling in Germany. So he's becoming a popular man. But we don't say thank you to him. We say thank you to everybody else, because yesterday was International Thank You Day, Piotr. So it's a time to say thank you to everyone. Okay. So we should say thank you. We will now think, who are we gonna say thank you to? Think about two people you can say thank you to. You have to stop me up, I'll never stop. We've talked about this with Piotr a lot, many, many times, about gratitude, saying thank you. And yesterday was International Thank You Day. Wdzięczność, gratitude, tak? It's from grateful, yes. It's so important. Appreciation. To be appreciative. Not too much. Don't go crazy. Okay. But, you know, Steve Harvey. Well, did you say this because you saw my face? I saw your face. Okay. Yeah, you were being too appreciative of me. I was just trying to, you know, imagine this in my head. It was too much. Steve Harvey, very, very famous US talk show host. He's an overreactive man, just like you. And this is what he says. Gratitude is one of the most overlooked and key principles to your success. If your goal is to be a millionaire and you start out making $20,000 a year and then God gets you to 50, but you mad because you ain't a millionaire. Well, hold up, man. Do you not remember that just a minute ago you didn't have but 20? So you got to show gratitude for the 50. I love it. You got to show gratitude always. I'm a grateful person. I think I'm grateful, but I do get mad that I don't have a million. Do you have appreciation in the memory what was before and why you should be grateful and to who you should be grateful for certain things? The worst thing is if what was before was better, that's a problem. Then I'm not grateful. But yeah, I try to be grateful. Według stoików, według szkoły filozoficznej, idealizujemy sobie pewne rzeczy, które zapamiętaliśmy, czyli na przykład zmieniając pracę, żeby było lepiej. Myśląc o tym, że w poprzedniej pracy jednak było dobrze, to jednak jest nie do końca prawdziwe. Okay. Bo coś nas doprowadziło do tego, żeby zamienić poprzednie miejsce pracy na nowe. No i kiedy doświadczamy jakichś trudności, to często idealizujemy sobie miejsce. Po prostu szukamy takiego miejsca w głowie, które nie jest prawdziwe, ale jakoś tam nam pomaga. It somehow exists. Well, the key is with gratitude. It's not always about being grateful for what you have, but listening to what other people say as well. We now know with certainty that a regular gratitude practice can enhance many, many aspects of our physical and mental health by default. So we don't always have to constantly be in practice trying to be happy. So what does an effective gratitude practice look like? Turns out that the most potent form of gratitude practice is not a gratitude practice where you express gratitude, but rather where you receive gratitude, where you receive thanks. Receiving gratitude is actually much more potent in terms of the positive shifts that it can create than giving gratitude. Think into when somebody was thankful for something that you did and really start to think about how you felt in receiving that gratitude, or imagining or thinking about deeply the emotional experience of somebody else receiving help. Repeated gratitude practice changes the way that your brain circuits work. The circuits associated with motivation and pursuits are actually enhanced as well. So that's very strong incentive. Dr. Andrew Huberman, neurologist, says this. So receiving gratitude is the key. Mm-hmm. So Piotr, you're doing great. You are doing great too, my friend. Thank you. And you should say that to each other. You know, find somebody who you love. I'm always showing you appreciation. Likewise, my appreciation. Likewise. Yeah. Well, maybe not enough. I should say it more. So I'm grateful. Maybe go out, because guys. I'm redhead, so that's what you're it not is. Not showing this. You accept pain more. That's what it is with redheads. Yeah. Guys, spend the time to say thank you to someone today. Pull us apart when the light gets into your heart. So today is the day when we can show our appreciation, show our gratitude, right, and say someone to someone thank you. Mm-hmm, definitely. I would like to say thank you to all our listeners, because you've been great. You've been fantastic. Można użyć innego słowa. Let's build up our vocabulary. Appreciation. I'm grateful. Gratitude. Yes. I'm grateful. I wish to thank you. You could say that instead of thank you. I wish to thank you. Something like that. That mm-hmm. would be nice. That would be nice. And we are. We're very thankful for what we have and what you guys have done with us. So thank you very much. You know, Jordan... It's like a relationship. It is a relationship. And like I said, I was... Marco wrote to me, why don't you read our emails online, you know, on air? And I said, well, sorry, I replied to you, but we do. He was just keeping them for himself. That must be. That must it's like be a treasure. You know Jordan Peterson? Yes. Well, Professor Peterson talks a lot about how gratitude is super, super key in life. It's not that easy to be grateful because life does involve pain and suffering. It's easy to rationally justify resentment. It truly is. But it's extremely toxic, and it's tied up in a strange way with deceit and arrogance too, which is something I won't get into. But we've lost the notion that virtue is something to cultivate. Like gratitude and courage are both difficult. There's all sorts of reasons to be timid and ungrateful. It's to work against the evidence in some way that constitutes the core of the virtue. I've talked to my wife about this a lot. She's been very much trying to cultivate a sense of gratitude and try to observe in every situation what miraculous gift she's been given within the context of that situation. Of course, sometimes that's extraordinarily difficult if the situation is dire, but you could ask yourself, you could abstract away from that and say, well, even if the situation is dire, is it so self-evident that the best stance to prepare yourself still wouldn't be one of gratitude? It seems to me that that's a very hard argument to shake. It's a powerful tool. Being grateful is a powerful tool, and it can change your whole mindset. Just take a moment to think about, what am I grateful for? What have I achieved? Or what in the past I've achieved, and what I have, and what other people don't have, for example. You got your health. Some people don't have your health. You've got your looks. Some people don't have looks. Or you can get appreciation that you have your health back. Yeah, for example. So there's a lot of things that we can do to be appreciative. I was being appreciative of the stars yesterday. What? I could see the stars. Star Wars. It's, Star Wars. It's been really, really cloudy recently, but I saw the stars yesterday, and I was so happy I could see the stars. Yes, after so many weeks with clouds. I know. I was happy. So amazing, yeah. Be appreciative. And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I'd got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Turn and face the strain. Changes. There's gonna have to be a different man. Sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's your shame? You've left us up to her next to it. Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination. Today's, of course, the 12th of January, and I was just thinking, it's that time of year where we've all made our resolutions. We've all kind of like said, oh, this is the new year, I'm going to diet, I'm going to feel better, I'm going to do this, I'm going to do that. But Blue Monday's here soon. You know Blue Monday. So the most, like, the depressive day in the whole year. Oczywiście to wymysł ekip marketingowych. It doesn't exist. So just, you know, go to the shopping center. Yes. To make your mood better, yeah, like to improve yourself. That's basically what it was, yes. But Blue Monday's coming. It's going to be, it's on the 20th this year, I think. So it's in about a week. So Blue Monday's in 1 week's time. But the advice to keep your New Year's resolution, if you have a New Year's resolution. I don't have any. It's very simple. Like this year. I didn't have any this year either. To survive. I like it. The advice is very simple, Piotr. What kinds of resolutions are more likely to succeed? Small resolutions. And a psychologist will tell you small baby steps. Don't revolutionize your life just overnight. Yeah. Simple as that. That's keep it thing. Super simple. So just breathe. Whatever. Just 1, 2, 3, breathe. 1, 2, 3, breathe. Have you heard of the book Atomic Habits? No. Really famous book. Everybody's buying it. Everybody's reading it. Dostałem książkę Surrounded by Idiots. I've heard it's a great book. Od Mikołaja, ciekawe. I've heard it's a great book. Mm-hmm. And have you read it? Jeszcze nie zacząłem, bo się trochę obawiam, że... Good book. Że very good book. Zacznę very się good tak book. Zmieniać. No, it's good. Yeah, it's good fun. Atomic Habits is a book that's been very. A wierzę, ja mam temperament, więc no. You do a little bit. Yeah. It's a book about rytuały, przyzwyczajenie, what we have, and it's about getting these right. And James Clear, who's the author, he tells us that when we're thinking about our New Year's resolutions, we've got to change the way we think about them. We're doing it the wrong way. I think actually the typical New Year's resolution focuses on the wrong thing. What I mean by that is we think the outcome is the thing that needs to change, but actually it's the habits or the system, the process behind the outcome. I see. We shouldn't say, I want a fit body. We should say, I want to exercise every day. Skupić się na proces, a nie na wynik. Proszę Państwa. No tak to jest z tymi postanowieniami. Jeśli chodzi w ogóle o same postanowienia, wydaje mi się, że trzeba dojrzeć do tego, żeby albo odpowiednio je formułować w swojej głowie, albo w ogóle przestać robić takie postanowienia. Yeah, you're probably right there. And my postanowienie is to just carry on what we've been doing, but do it in a different way. Yes. Yes, we would be doing things in a different way now, Piotr. Something new, proszę Państwa. Przychodzi czas na coś nowego. Z jednej strony będą zmiany, ale mam nadzieję, że wszyscy się do nich przyzwyczajimy i przyjmiemy je tak naprawdę z wielką wdzięcznością. Jeśli chodzi o nasz program, to był ostatni program w niedzielę. Rozdział zamknięty. To jest rozdział zamknięty, ale dobra wiadomość jest taka. Druga dobra wiadomość. That's right. BB is gone, but now we're going to have tea time. Yes, tea time, Monday to Thursday. Mm-hmm. Będziemy spotykali się z Państwem w jednym z programów popołudniowo-przedpołudniowych. Tak? Yes, we'll be here with Albo you, popołudniowym sir. Bardziej. I będziemy opowiadać o różnych zawiłościach związanych z językiem angielskim. A za dzisiaj Państwu i za wszystkie programy bardzo dziękujemy. We love you. Thank you very, very much for your time with us. Piotr Firan. Raf Uzor, a naszą audycję zrealizował Grzegorz Leczkowski. Do usłyszenia. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be trouble. Ogłoszenie społeczne. Wstaję, piję kawę, jem i ćwiczę. Codziennie, bez wyjątków. Wierzę, że każdy może być w czymś mistrzem. Każdy. Urodziłam się z rozszczepem kręgosłupa, co jest częstym wskazaniem do aborcji.